Hanyeden çıktım da başım selamet, Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet. Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet. Kadın kız kardeşim sana emanet, ağla ağla ağla sen bana ağla. Çifte doktor getir yâremi bana, ağla ağla ağla sen bana. Yedi karış gelir omzumun eni, genç yaşımda kabre koydular beni. Genç yaşımda kabre koydular beni. Anneciğim bana söylesin ninni, ağla ağla ağla sen bana ağla. Çifte doktor getir yâremi bana, ağla ağla ağla sen bana. Martinim duvarda asılı kaldı, elbisem sandıkta basılı kaldı. Elbisem sandıkta basılı kaldı. Kadın kız kardeşim küsülü kaldı, ağla ağla ağla sen bana ağla. Çifte doktor getir yâremi bana, ağla ağla ağla sen bana. Yeah.